Cinni ise insanı yaratmadan önce alevli ateşten yaratmıştık. 28. Rabbin meleklere demişti ki, ben kuru balçıktan şekil verilmiş kokuşuk çamurdan bir beşer yaratacağım. 29. Onu tamamladığım ve ona ruhumdan üfürdüğüm zaman ona hemen secdeye kapanın. 30. Meleklerin hepsi kamilen secde etmişlerdi. 31. Yalnız iblis müstesna. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti. 32. Rabbin ona şöyle demişti. Ey iblis, secde edenlerle beraber olmaktan seni alıkoyan nedir? 33. O da şöyle demişti. Ben kuru palçıktan şekil verilmiş kokuşuk çamurdan yarattığım bir beşere secde etmek için var olmadım. 34. Rabbi da demişti ki, o halde oradan çık. Sen artık kovulmuş birisin. 35. Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir. 36. Şeytan şöyle demişti. Rabbim, tekrar dirilinilecek güne kadar bana mühlet ver, beni öldürme. 37. Rabbi da demişti ki, haydi sen mühlet verilenlerdensin. 38. Hem de bilinen vaktin gününe kadar. 39. Şeytan ise şöyle demişti. Rabbim, beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahları Ademoğulları için süsleyecek ve hepsini azdıracağım. 40. Ancak işlerinden ihlaslı kılınan kulların müstesna. 41. Rabbi da buyurmuştu ki, vazgeçilmesi mümkün olmayan dosdoğru yol budur. 42. Sana uyan azgınlar dışında senin kullarım üzerinde hiçbir gücün yoktur. 43. Cehennem ise o azgınların hepsinin birden buluşma yeridir. 44. Onun 7 kapısı, her kapının da oradan girmek için ayrılmış bir grubu vardır. 45. Allah'tan sakınanlar ise cennetlerde ve pınar başlarındadır. 46. Onlara selametle güven içinde oraya girin denir. 47. Göğüslerindeki kini çıkarıp attık. Birbirinin kardeşleri olarak karşılıklı sedirler üzerindedirler. 48. Orada onlara hiçbir güçlük dokunmaz, oradan çıkarılacak da değillerdir. 49. Ey Muhammed, kullarıma benim çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu haber ver. 50. Azabım da en acı azaptır. 51. Keza onlara, İbrahim'in misafirlerine de haber ver. 52. Hani onun yanına girmişler ve selam demişler. O da biz sizden korkuyoruz demişti. 53. Onlar ise şöyle demişlerdi. Korkma. Biz sana çok bilgili bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. 54. O da demişti ki, İhtiyarlığın bana gelip çatması üzerine mi beni müjdeliyorsunuz? Neye dayanarak müjdeliyorsunuz? 55. Onlar da şöyle demişlerdi. Sana hak olanı müjdeledik. Bu itibarla ümitsizliğe düşenlerden olma. 56. İbrahim ise demişti ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser? 57. Yine demişti ki, o halde ey elçiler, işiniz nedir? 58. Onlar da şöyle demişlerdi. Biz suçlu olan bir kavme gönderildik. 59. Ancak Lut ailesi hariç biz onları kamilen kurtaracağız. 60. Onun da karısı hariç, zira onun geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik. 61. Nitekim elçiler Lut ailesine gelince, 62. Lut onlara demişti ki, siz tanınmadık kimselersiniz. 63. Onlar da şöyle demişlerdi. Biz sana onların hakkında şüphe edip durdukları azabı getirdik. 64. Sana hak olanı getirdik. Hiç şüphesiz biz doğru söyleyen kimseleriz. 65. Onun için gecenin bir saatinde aileni yola çıkar, sen de arkalarından git. İçimizden hiçbir ardına dönüp bakmasın. Emrolunduğunuz yere kadar yürüyün. 66. Lut'a bu işi de vahyetmiştik. O gecenin sabahında kavminin arkası artık kesilmiş olacaktır. 67. Şehir halkı sevinerek gelmişti. 68. Lut onlara demişti ki, bunlar benim misafirlerimdir. Onlara karşı beni mahcup etmeyin. 69. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. 70. Kavmi de Lut'a şöyle demişlerdi. Seni alemlerden birini misafir etmekten men etmemiş miydik? 71. Lut demişti ki, eğer evlenecekseniz işte bunlar kızlarım. 72. Ey Muhammed, senin hayatına kasem olsun ki onlar sarhoşluklar içinde bocalayıp duruyorlardı. 73. Güneş doğarken helak edici korkunç ses onları yakalayıvermişti. 74. Şehrin altını üstüne getirmiş ve üzerlerine çamurdan sertleşmiş taşlar yağdırmıştık. 75. İşte bu yaptıklarımız da görebilenler için ibretler vardır. 76. Ve o şehir halen yol üzerinde durmaktadır. 77. Bunda müminler için ibretler vardır. 78. Ormanlık Eyke halkı da zalim kişilerdi. 79. Bu yüzden onlardan da intikam almıştık. Her ikisi de önde, yol üzerinde durmaktadır. 80. Keza Hicr halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. 81. Onlara ayetlerimizi gönderdik, yine de onlardan yüz çevirmişlerdi. 82. Dağlarda güvenli evler yontuyorlardı. 83. Onları da sabaha karşı helak edici korkunç bir ses yakalayıvermişti. 84. Kazanmış oldukları şeyler başlarına gelen onlardan defedememişti. 85. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan her şeyi hak ile yarattık. Hesap saati mutlaka gelecektir. Bu sebeple en güzel bir şekilde muamele et. 86. Rabbin yegane yaratıcı olan ve her şeyi hakkıyla bilen işte odur. 87. Sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. 88. Onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünyalığa gözlerini dikme. Onlara da üzülme. Müminleri ise kanatların altına al. 89. Ve ben apaçık bir uyarıcıyım de. 90. Tıpkı o bölücülere indirdiğiniz azap gibi. 91. Kur'an'ı da bölük pörçük edenlere. 92-95'e kadar. Rabbına kasem olsun ki o yapmış olduklarından dolayı onların hepsine mutlaka soracağız. Bu itibarla ey Muhammed, emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklerden uzak dur. Biz alay edenlere karşı mutlaka sana yeteriz. 96. Allah ile birlikte başkasını ilah edinenler bunun akıbetini elbette anlayacaklardır. 97. Çok iyi biliyoruz ki onların söylediklerinden göğsün sıkılıyor. 98. Bu sebeple sen Rabbini hamd ile tesbih et. 99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Nahl Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi olup 128 ayetten müteşekkildir. Sonundaki 3 ayet dışında surenin tamamı Mekke'de ve Mekke devrinin sonlarına doğru nazil olmuştur. Son 3 ayetin indirilişi ise Hazreti Peygamber'in Uhud'dan ayrıldığı sıralara rastlar. Bu bakımdan ayetler medenidir ve Hazreti Peygamber Mekke ile Medine arasındayken indirilmiştir. Nahl suresinde bal arılarının balı nasıl ilahi bir kudret eseri yaptıkları anlatıldığı için sureye bu ad verilmiştir. Zira Nahl arı demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Allah'ın emri yaklaşmıştır. Bu itibarla onun gelmesi için boşuna acele etmeyin. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, çok yücedir. 2. Melekleri emri gereği insanları uyarın. Benden başka ilah yoktur. Bu sebeple benden korkun diye kullarından dilediğine gönderir. 3. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Onların ortak koştuklarından çok yücedir. 4. İnsanı da bir nufteden yaratmıştır. Böyle olduğu halde o yine de apaçık bir düşmandır. 5. Hayvanları da yaratmıştır. Ve onlarda sizin için ısı verici maddeler ve faydalar vardır. Ve siz onlardan yersiniz. 6. Akşamları meradan getirdiğinizde ve sabahları meraya gönderdiğinizde sizin için onlarda bir güzellik vardır. 7. Ancak güçlükle varabileceğiniz bir ülkeye yüklerinizi taşır. Rabbiniz şüphesiz çok şefkatlidir, çok merhametlidir. 8. Atları, katırları ve merkepleri sizin binmeniz için ve süs olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratmaktadır. 9. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Onun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi birden doğru yola iletirdi. 10. Sizin için gökten su indiren de Allah'tır. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınıza yedirdiğiniz ağaçlar da ondandır. 11. O su ile Allah sizin için ekin, zeytin, hurma, üzüm ve her çeşit meyveden bitirir. Bunlarda düşünen kimseler için muhakkak bir ibret vardır. 12. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize vermiştir. Yıldızlar da onun emrine tabi kılınmıştır. Bunda şüphesiz aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. 13. Yeryüzünde sizin için yarattığı çeşitleri, muhtelif şeyleri de sizin istifanize sunmuştur. Bunda şüphesiz öğüt olan kimseler için bir ibret vardır. 14. İçinden taptaze et yemeniz, takındığınız süs eşyanızı çıkartmanız ve Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız için denizi de sizin hizmetinize sunan Allah'tır. Nitekim gemilerin denizi yara yara gittiğini görürsün. Böylece belki şükredersiniz. 15. Yeryüzünde sizi sarsılmaktan koruması için sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yaratmıştır. 16. Keza bir takım alametleri de yaratan O'dur. Nitekim insanlar yıldızla da doğru yolu bulurlar. 17. Yaratan hiç yaratmayan kimse gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz? 18. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Allah gerçekten çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 19. Allah içinizde gizlediğinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. 20. Allah'ı bırakıp da yalvarıp yakardıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Aslında onların kendileri yaratılmışlardır. 21. Onlar ölüdürler, diri değil. Kendilerine ibadet edenlerin ne zaman dirileceklerini de bilmezler. 22. Oysa ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete iman etmeyenler, kalpleri de inkarcı olan, büyüklük taslayan kimselerdir. 23. Fakat şurası bir gerçektir ki, Allah onların işlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. 24. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masalları derler. 25. Bunu da kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıklarının günahlarını da kısmen yüklenmek için söylerler. Bilesiniz ki yüklendikleri ne kötü şeydir. 26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allah binalarını temellerinden yıkmış, çatı üzerlerine çökmüş ve azap kendilerine hiç anlayamadıkları bir taraftan gelivermişti. 27. Sonra da Allah kıyamet günü onları rezil edecek ve hani haklarında münakaşa ettiğiniz ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise bugünkü rezilliğin ve kötülüğün kafirler üzerine olduğunu söyleyeceklerdir. 28. Kendilerine zulmetmiş kimseler olarak meleklerin canlarını aldıkları kimseler biz herhangi bir kötülük yapmamıştık diyerek teslim olurlar. Hayır, Allah sizin ne yapmış olduğunuzu elbette bilmektedir. 29. Bu itibarla içinde daimi olacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin bu ikametgahı ne kötü bir yerdir. 30. Allah'tan korkanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır derler, hayır derler. Bu dünyada iyilik edenlere iyilik vardır. Ahiret yurdu onlar için daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. 31. O girdikleri yer adın cennetleridir ki ağaçları altından ırmaklar akar. Onlar için orada diledikleri her şey vardır. İşte Allah kendisinden korkanları böyle mükafatlandırır. 32. Melekler iyi kimseler olarak canlarını aldıkları bu kimselere Allah'ın selamı üzerinize olsun, yapmış olduklarınıza kıyın derler. 33. Onlar kendilerine ille de meleklerin yahut Rablarının azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara azap indirmekle zulmetmemiş fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. 34. Bu yüzden de onlar yaptıklarının akıbetine uğramışlar ve ceza olmak üzere alay ettikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. 35. Allah'a şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şey ibadet etmez, onun rızası olmadıkça hiçbir şeyi haram kılmazdık demektedirler. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmışlardı. Halbuki peygamberlere düşen açıkça tebliğ etmekten başka bir şey değildir. 36. Biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet etmeleri ve şeytandan da sakınmaları için bir peygamber gönderdik. Bu ümmetlerden bir kısmına Allah hidayet etmiş, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Nitekim yeryüzünde bir dolaşın da peygamberleri yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. 37. Ey Muhammed! Sen kavminin doğru yol üzerinde olmasını ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimselere asla hidayet etmez. Onların herhangi bir yardımcıları da yoktur. 38. Onlar Allah'ın ölen bir kimseyi diriltemeyeceğine dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdir. Fakat hayır, gerçek bir vaat olarak ölüleri diriltecektir. Ancak insanların çoğu bunu bilmez. 39. Hem de bu hususta ihtilaf edenleri açıkça göstermek için ve küfredenlerin de yalan söylediklerini anlamaları için ölüleri diriltecektir. 40. Zira bizim bir şey olmasını istediğimiz zaman sözümüz ona ol demektir. O da hemen oluverir. 41. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri biz dünyada mutlaka güzel bir yere yerleştiririz. Halbuki bilmiş olsalar ahiret sevabı daha büyüktür. 42. İşte bunlar sabredenler ve Rablarına güvenip dayananlardır. 43. Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz adamlardan başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bunu biliyorsanız, bilmiyorsanız kitap ehline sorun. 44. Onlara apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye Kur'an indirdik. Belki onlar da düşünürler. 45. Sinsice kötülük peşinde koşanlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut anlayamadıkları bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden. 46. Yahut rızık için yeryüzünde dolaşıp dururlarken azabın kendilerini yakalamayacağından ki onlar buna engel olamayacaklardır. 47. Yahut da kendilerini korku üzerinde yakalamayacağından emin midirler? Şüphesiz Rabbimiz çok şefkatli, çok merhametlidir. 48. Allah'ın yarattığı bir takım şeyleri görmüyorlar mı? Nasıl gölgelerin boyun eğip Allah'a secde ederek sağa sola düşüyor? Bu ayet secde ayetiydi. 49. Zaten göklerde ve yerde bulunan bütün canlılar ve melekler hiç büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Yani bu ayet secde ayeti. 50. Üstlerindeki Rablarından korkarlar ve yalnız emrolunduklarını yaparlar. 51. Allah buyurmuştur ki iki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. Bu itibarla yalnız benden korkun. 52. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. İtaat daima O'na yapılır. Hal böyle olunca Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? 53. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra bir sıkıntıya uğradığınız zaman yine O'na yalvarırsınız. 54. Sonra o sıkıntıyı sizin üzerinizden kaldırınca da içinizden bir guruh Rablarına şirk koşarlar. 55. Bunu da kendilerine verdiğimize nankörlük etmek için yaparlar. Eğlenin bakalım, nasıl olsa anlayacaksınız. 56. Kendilerine verdiğimiz rızıktan bilmeyen putlar için pay ayırıyorlar. Allah'a kasem olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorulacaksınız. 57. Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O bundan münezzehtir. Kendilerine de erkek çocukları ayırıyorlar. 58. İşlerinden birine kız çocuk müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü kapkara kesiliyor. 59. Kendisine verilen müjdenin kötülüğü dolayısıyla kavminden gizleniyor. Şimdi onu zillet altında kalarak mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bak ne kötü hükmediyorlar. 60. Ahirete iman etmeyenlerin kötülük örneği sıfatları vardır. Allah'ın ise en yüce sıfatları. O azizdir, hakimdir. 61. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat O, onları belli bir sureye kadar tehir eder. Eceller geldiği zaman da ne bir saat geride kalırlar, ne de bir saat öne geçerler. 62. Kendilerine hoş görmediklerini Allah'a nispet ediyorlar. Dilleri de güzel, akıbetin kendilerine ait olduğunu ileri sürüp yalan söylüyor. Gerçek şudur ki onlara cehennem vardır ve onlar mutlaka oraya sürüleceklerdir. 63. Allah'a kasem olsun ki Senden önceki milletlere de peygamberler göndermiştik. Ne var ki şeytan onlara amellerini süslü göstermiştir. Bugün de o onların dostudur ve onlar için acı bir azap vardır. 64. Biz sana kitabı, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve inanan kimselere hidayet ve rahmet olmak üzere indirdik. 65. Allah gökten bir su indirmiş ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat vermiştir. Şüphesiz bunda söz dinleyen kimseler için ibretler vardır. 66. Keza bir takım hayvanlarda da sizin için muhakkak bir ibret vardır. Karınlarında yarı sindirilmiş gıda ile kandan oluşan içenlere içimi kolay, halis bir süt içermekteyiz. 67. Yine hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden edindiğiniz içki ve güzel rızıktan da size içiriyoruz ki bunlarda da aklını kullanan kimseler için muhakkak ibretler vardır. 68. Rabbin bel arısına şöyle vahyetmiştir. Dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan kendine evler edin. 69. Sonra her çeşit meyveden ye ve Rabbinin sana ilham ettiği yoluna boyun eğerek gir. Karınlarından kendisinde insanlar için şifa bulunan muhtelif renklerde bal çıkar. Şüphe yoktur ki bunda düşünen kimseler için mutlaka bir ibret vardır. 70. Allah sizi yaratmıştır. Sonra da öldürecektir. İçinizde bir takım şeyleri öğrendikten sonra hiçbir şey bilmesin diye erzeli ömre itilenler olacaktır. Allah şüphesiz her şeyi hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. 71. Allah rızık hususunda bazınızı bazınıza üstün kılmıştır. Rızıkça üstün kılınanlar gözetimleri altında bulunanlara kendileriyle eşit olurlar diye rızıklarını vermemektedirler. Yoksa Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? 72. Oysa Allah sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratmış ve kendi eşlerinizden de size oğullar ve torunlar vermiş, sizi temiz yiyeceklerle rızıklandırmıştır. Bu halde onlar batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar ediyorlar? 73. Ve Allah'ı bırakıp göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve sahip olmaya da güçleri bulunmayan şeylere mi ibadet ediyorlar? 74. Allah'a meseller vermeyin. Allah şüphesiz her şeyi bilir fakat siz bilmezsiniz. 75. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak infak eden kimseyi mesel olarak vermiştir. Hiç bunlar eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur fakat çoğu bilmez. 76. Keza Allah şu iki adamı da mesel olarak vermiştir. Bunlardan biri dilsiz olup hiçbir şeye gücü yetmez ve efendisine de yüktür. Onu nereye göndersen hayır getirmez. Şimdi bu adamla dost doğru yol üzerinde olup adaleti emreden adam eşit olur mu? 77. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin vakti bir göz açıp kapama gibidir. Yahut daha yakındır. Şüphe yoktur ki Allah her şeye kadirdir. 78. Allah sizi analarınızın karınlarından çıkarmıştır. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Fakat şükredersiniz diye size kulak, göz ve kalp vermiştir. 79. Gök boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğmiş kuşu görmüyorlar mı? Onları Allah'tan başka hiçbir şey orada tutmaz. Bunda da iman eden kimseler için ibretler vardır. 80. Allah size evlerinizden ikamet edeceğiniz yerler, hayvan derlerinden, yolculuğunuzda ve ikametinizde kendinizi kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından belirli bir sureye kadar kullanabileceğiniz örtüler ve eşyalar yapmıştır. 81. Allah size yarattığı ağaç gibi şeylerden gölgelikler, dağlardan mağara gibi sığınaklar, sizi sıcaktan koruyan zırhlar yapmıştır. İşte Allah Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini böyle tamamlar. 82. Buna rağmen yine de yüz çevirirlerse, bu takdirde ey Muhammed senin üzerine düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir. 83. Onlar Allah'ın nimetini hem bilirler hem de onu inkar ederler ve çoğu da kafirdir. 84. Kıyamet günü her ümmetten bir şahit getiririz. Ancak küfredenlere itiraz için izin verilmez ve onlardan mazeret de istenmez. 85. Küfürleriyle zulmedenler azabı gördükleri zaman artık onların üzerindeki bu azap ne hafifletilir ne de onlara mühlet verilir. 86. Allah'a şirk koşanlar şirk koştukları putlarını gördükleri zaman Rabbimiz seni bırakıp kendilerine yalvardığımız ortaklarımız işte bunlar derler. Onlar da bunlara siz muhakkak yalancısınız diye söz atarlar. 87. İşte o gün hepsi Allah'a teslim olurlar ve böylece dünyadayken uydurmuş oldukları putlar da onlardan uzaklaşıp giderler. 88. Küfredenlere ve Allah'ın yolundan saptıranlara ifsat etmiş olmaları dolayısıyla azap üstüne azap veririz. 89. Kıyamet günü her ümmete kendi işlerinden bir şahit getiririz. Seni de ey Muhammed bunlara şahit getireceğiz. Sana Müslümanlar için de her şeyi açıklamak, doğru yolu göstermek, rahmet ve müjde olmak üzere bu kitabı indirdik. 90. Allah adaletli olmayı, iyilik etmeyi ve yakınlara vermeyi emreder. Her çeşit haramdan, kötülükten ve zorbalıktan da men eder. Öğüt alasınız diye size vaazı ve nasihat eder. 91. Ahitleştiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Hani Allah'ı kendinize şahit tutmuştunuz? Allah şüphesiz yaptıklarınız her şeyi bilir. 92. Bir ümmetin bir ümmetten sayıca daha çok olması dolayısıyla aranızdaki yeminleri hile kılarak ipini iyice büktükten sonra bozan kadın gibi olmayın. Zira Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü de üzerinizde ihtilaf ettiğiniz şeyleri size elbette açıklayacaktır. 93. Eğer Allah dileseydi sizi muhakkak tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğine de hidayet eder. İşlediğiniz işlerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceksiniz. 94. Yeminlerinizi aranızda hile edinmeyin. Aksi halde ayak yere iyice bastıktan sonra kayar ve Allah yolundan saptırmanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız. Kıyamet günü de büyük azap sizin olur. 95. Allah'ın ahdini yok pahasına satmayın. Eğer bilirseniz Allah'ın yanında olan sizin için daha hayırlıdır. 96. Hem sizin yanınızda olan tükenir de Allah'ın yanında olan bakidir. Sabredenlerin ecrini işlemiş oldukları en güzeliyle ödeyeceğiz. 97. Erkek olsun kadın olsun mümin olduğu halde kim iyi işlerse ona güzel bir hayat yaşatırız. Kıyamet günü de onlara ecirlerini işlemiş olduklarının en güzeliyle öderiz. 98. Kur'an okunduğun zaman taşlanmış olan şeytandan Allah'a sığın. 99. Bu bir gerçektir ki şeytanın iman edenler ve Rabbine güvenip dayananlar üzerinde hiçbir nüfusu yoktur. 100. Onun nüfusu sadece kendisini dost tutanlar ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinedir. 101. Biz bir ayetle bir ayetin yerini değiştirdiğimiz zaman ki Allah ne indirdiğini çok iyi bilir. Sen bir iftiracısın derler. Hayır öyle değil. Fakat çoğu bilmiyor. 102. Ey Muhammed de ki, Kur'an'ı Ruhul Kudüs, Cibril, iman edenlerin imanlarını sağlamlaştırmak ve Müslümanlara hidayet ve rahmet olmak üzere Rabbinden hak ile indirmiştir. 103. Onların Muhammed'e söylediklerini öğreten bir insandır dediklerini elbette biliyoruz. Oysa haktan saparak kendisine meylettikleri adamın dili yabancıdır. Kur'an ise fasih bir Arapçadır. 104. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlere Allah hidayet etmez. Onlar için acı bir azap vardır. 105. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler ancak iftirada bulunurlar. Yalancı olanlar da işte bunlardır. 106. Kalbi iman ile dopdolu olduğu halde küfre zorlanan kimse dışında imanından sonra Allah'ı inkar eden ve küfre göğüs açan kimselere Allah katında büyük bir azap gelir. Onlar için büyük bir azap vardır. 107. Bu dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın kafir olan kimselere hidayet etmemesi sebebiyledir. 108. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da onlardır. 109. Ahirette asıl hüsrana uğrayacakların da bunlar olacağına şüphe yoktur. 110. Sonra Rabbin ey Muhammed, zulme uğradıktan sonra hicret eden, sonra savaşan ve sabreden kimseler için evet Rabbin onların bu fiillerinden sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 111. Bugün herkes kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese kendi işlediğinin tam karşılığı verilir. Onlar asla haksızlığa uğramazlar. 112. Allah bir kasabayı misal olarak verir. Bu kasaba güven ve huzur içindeydi. Rızkı her taraftan bol bol kendisine geliyordu. Fakat bir gün Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da o kasabaya yapmış oldukları yüzünden açlık ve korku libasını giydirdi. 113. Kendilerine işlerinden bir de peygamber gelmişti. Fakat onu yalanladılar. Bunun üzerine zulümleri içinde azap onları yakalayıverdi. 114. O halde müminler, eğer Allah'a ibadet ediyorsanız, onun helal ve temiz olarak size verdiği rızıktan yiyin ve Allah'ın nimetine şükredin. 115. O size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesileni haram kılmıştır. Her kim ölüm korkusuyla yemek zorunda kalırsa, saldırmadan ve aşırı gitmeden bunlardan yiyebilir. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 116. Dillerinizin yalan yere vasfetmesi dolayısıyla şu helaldir, bu haramdır demeyin. Aksi halde Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah'a iftira edenler ise asla felah bulmaz. 117. Onlar için dünyada az bir menfaat, ahirette acı bir azap vardır. 118. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık ve onlara zulmetmemiştik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 119. Sonra Rabbin bilmeden kötülük işleyenler, sonra bunun ardından tövbe edip hallerini düzelten kimseler için, evet, Rabbin böyle yapanlar için çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 120. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaatkar, hak dine yönelmiş ve asla müşriklerden olmamış başlı başına bir ümmetti. 121. Allah'ın nimetlerine karşı da şükrediciydi. Allah onu seçmiş ve dosdoğru yola hidayet etmişti. 122. Dünyada ona iyilik vermiştik, ahirette de salihlerden idi. 123. Sonra ey Muhammed, sana hakka yönelmiş olan ve müşriklerden olmayan İbrahim'in dinine tabi ol diye vahyetmiştik. 124. Cumartesi ibadeti onun üzerine ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ihtilaf ettikleri meselelerde aralarında elbette hükmünü verecektir. 125. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel bir şekilde münakaşa et. Şüphesiz kendi yolundan sapanları en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu olanları da en iyi bilen O'dur. 126. Eğer bir suçtan dolayı ceza verecek olursanız, size yapılanın aynı ile cezalandırın. Sabrettiğiniz takdirde bu sabredenler için daha hayırlıdır. 127. Sabret. Sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Başvurdukları oyunlardan da endişeli olma. 128. Allah şüphesiz sakınanlarla ve kulluk görevini iyi yapanlarla beraberdir. İsra Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olup 111 ayetten müteşekkildir. Bazılarına göre 8 ayet dışında sure Mekke'de inmiştir. İsra, gece yürümek manasına gelir. Hazreti Peygamber de Mekke'deyken Mescid-i Haram'dan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Miraç için gece götürüldü ve surenin başında bu yolculuktan söz edildiği için ona İsra suresi denilmiştir. İsrailoğullarından bahsedilmesi dolayısıyla bir adı da Beni İsrail suresidir. Tirmizi, Nesai ve Ahmet bin Hanbel'in naklettikleri bir hadisten öğrenildiğine göre Hazreti Peygamber Beni İsrail ve Zümer sureleri 1. Kul Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa tarafına götürün. Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur. 2. Musa'ya kitabı vermiş ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diye İsrailoğullarına rehber kılmıştık. 3. Ey Nuh ile birlikte boğulmaktan kurtarıp gemi ile taşıdığımız kimselerin torunları. Nuh çok şükreden bir kul idi. 4. İşte o kitapta İsrailoğullarına yeryüzünde iki defa fesat çıkararak ve çok kibirlenip isyan edeceksiniz diye bildirmiştik. 5. Nitekim ilkinin vakti gelince üzerinize savaşta çok şiddetli olan kullarımızı göndermiştik. Onlar da ülke dahilinde kontrolü ele almışlardı. Bu yapılması gereken bir vaadiydi. 6. Sonra size yine galibiyet vermiştik. Mallar ve oğullarla size yardım etmiş, sayınızı artırmıştık. 7. Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendinizedir. Sonuncu vaat geldiği zaman da kötülük yaparak yüzlerinizi karartmaları, ilk girdikleri gibi mescide girmeleri ve ele geçirdikleri her şeyi mahvetmeleri için yine düşmanlarınızı üzerinize göndermiştik. 8. Eğer bundan sonra tövbe ederseniz, belki Rabbinizin size merhamet etmesi umulur. Yok eğer küfrünüze yine dönerseniz, biz de size azap göndermeye devam edeceğiz. Biz zaten cehennemi kafirler için zindan yaptık. 9. Bu Kur'an'da en doğru yola iletir ve ameli salih işleyen müminlere büyük mükafat bulunduğunu müjdeler. 10. Ahirete iman etmeyenler ise onlara da acı bir azap hazırladık. 11. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre dua etmektedir. Zaten insan acelecidir. 12. Biz geceyi ve gündüzü iki delil kıldık. Gecenin delilini silip Rabbinizden rızık istemeniz ve senelerin sayısını ve hesabını bilmeniz için gündüzün delilini aydınlık kıldık. Her şeyi uzun uzun açıkladık. 13. Her insanın boynuna kendi amelini doladık. Kıyamet günü de kendisine açık göreceği bir kitap veya amel defteri çıkarırız. 14. Ona kitabı oku. Bugün nefsin bir hesapçı olarak sana yeter deriz. 15. Kim hak yola girerse kendisi için girmiş olur. Kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. 16. Bir kasabayı helak etmek istediğimiz zaman ileri gelenlerine itaati emrederiz. Fakat onlar orada itaattan çıkıp fıskı fucur işlerler. Bunun üzerine kasabaya azap vacip olur. Biz de onu yerle bir ederiz. 17. Nuh'tan sonra nice nesilleri böyle helak etmişizdir. Ey Muhammed! Kullarının günahlarını hakkıyla bilen ve gören bir ilah olarak Rabbin yeter. 18. Kim çarçabuk gelip geçen dünyayı dilerse, biz de orada ona dilediğimiz şeyi dilediğimiz kimse için vermekte acele ederiz. Sonra da ona cehennemi hazırlarız. Yerinmiş ve kovulmuş olarak oraya girer. 19. Her kim de mümin olarak ahireti ister ve çalışmasını oraya uygun bir şekilde yaparsa, işte böylelerinin çalışmaları Allah katında mükafatlandırılmaya değer bulunur. 20. Fakat ister mümin olsun, ister kafir olsun, dünyada hem onlara hepsine de Rabbinin bir kısım nimetlerini ulaştırırız. Zaten Rabbinin ihsanı hiç kimseye men edilmiş değildir. 21. Nitekim bak, mümin olsun, kafir olsun, rızık yüzünden bazısını bazısından nasıl üstün kılmışızdır. Oysa ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır. 22. Allah ile birlikte bir başka ilah edinme. Aksi halde kötülenmiş ve terk edilmiş olursun. 23. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi emretmiştir. Eğer onlardan biri yahut her ikisi de senin yanında ihtiyarlığa erişirse onlara üf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. 24. Onlara merhametten ileri gelen tevazı kanadını indir ve Rabbim, onların küçükken bana bakıp terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet et de. 25. Rabbiniz içinizdekini daha iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız bu şüphesiz kendisine sığınanlar için çok bağışlayıcıdır. 26. Akrabaya, düşküne ve yolda kalmışa hakkını ver. Fakat saçıp savurma. 27. Zira saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 28. Eğer Rabbinden umduğun rızkı talep etmek maksadıyla onlardan uzaklaşırsan, hiç olmazsa onlara yumuşak söz söyle. 29. Elini boynuna asıp bağlama. Onu büsbütün de açıp yayma. Aksi halde kötülenmiş olur, pişmanlık duyarsın. 30. Rabbin şüphesiz dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Zira o kullarını hakkıyla bilendir, görendir. 31. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onlara da size de rızık veririz. Onların öldürülmesi büyük günahtır. 32. Zinaya asla yaklaşmayın. Çünkü zina çok çirkin bir fiildir, kötü bir yoldur. 33. Allah'ın haram kıldığı canı haklı bir sebep olmadıkça asla öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse velisine onun hakkını almak için bir yetki verdik. Ancak veli kısas ile katili öldürmede aşırı gitmesin. Zira ona diyet almak yahut kısas yapmak hususunda yetki verilmekle yardım edilmiştir. 34. Erginlik çağına erişinceye kadar güzel bir surette olmadıkça yetimin malına yaklaşmayın. Ahdi de yerine getirin. Zira ahdini bozan, bozduğu ahit yüzünden sorguya çekilecektir. 35. Bir şey tarttığınız zaman tartıyı tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı ve sonu daha güzeldir. 36. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz ve kalp, bunların hepsi de ondan sorguya çekilecektir. 37. Yeryüzünde kuruna kuruna yürüme. Sen hiçbir zaman yeri yaramaz, boyca da dağlara erişemezsin. 38. Bunların hepsi de Rabbin katında kötü olup hoş görülmeyen şeylerdendir. 39. İşte bunlar Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdendir. Bu sebeple Allah ile bir başka ilah edinme. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın merhametinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. 40. Rabbinin size oğulları tahsis etti de kendisi meleklerden kız mı edindi? Siz muhakkak büyük laf ediyorsunuz. Biz bu Kur'an'da ibret almaları için ayetleri çeşitli şekillerde anlattık. Fakat buna rağmen anlattıklarımız onların sadece nefretlerini artırmaktadır. 42. Ey Muhammed, onlara de ki, dedikleri gibi eğer Allah ile birlikte ilahlar olsaydı, bu takdirde onlar muhakkak arşın asıl sahibine kendilerini ulaştıracak bir yol ararlardı. 43. Fakat Allah çok yüce ve çok büyük olup onların söylediklerinden münezzehtir. 44. 7 tabaka gök ve yer ile bunların içindekiler Allah'ı tesbih ediyor. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. O halimdir, çok bağışlayıcıdır. 45. Ey Muhammed, sen Kur'an okunduğu zaman seninle ahirete iman etmeyenler arasına gizli bir perde çekmişizdir. 46. Keza Kur'an'ı anlamalarına engel olmak için kalplerini örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koymuşuzdur. Kur'an'da Rabbini tek olarak zikrettiğin zaman onlar da hoşnutsuzluk içinde dönüp kaçarlar. 47. Seni dinlerken ne maksatla dinlediklerini, gizli konuşurlarken de o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini biz çok iyi biliyoruz. 48. Baksana nasıl da misaller veriyorlar. Bu yüzden sapmışlardır da doğru yolu bulamamaktadırlar. 49. Müşrikler demektedirler ki biz kabirlerimizde kemik haline geldikten ve ufalanıp toprak olduktan sonra yeni bir yaratık olarak tekrar dirilecek miyiz? 50. Ey Muhammed, onlara de ki ister taş olun ister demir. 51. İsterse içinizde büyüyen herhangi bir yaratık olsun yine de dirileceksiniz. Bizi yeniden kim diriltir diyecekler. De ki sizi ilk defa ve hiç yoktan yaratan sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o ne zaman diyeceklerdir. De ki yakında olması mümkündür. 52. Sizi çağırdığı gün ona hamd ederek uyarsınız da kabirlerinizde çok az kaldığınızı zannedersiniz. 53. Kullarıma müşriklerle en güzel bir şekilde konuşmalarını söyle. Zira şeytan aralarını bozmak ister. Zaten o insana karşı apaçık bir düşmandır. 54. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Eğer merhamet etmeyi dilerse size merhamet eder. Yahut da azap etmeyi dilerse size azap eder. Ey Muhammed, biz seni onlara vekil olarak göndermedik. 55. Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir. Şurası bir gerçektir ki biz peygamberlerden bazısını bazısına üstün kıldık ve Davut'a da zeburu verdik. 56. Ey Muhammed, müşriklere de ki Allah'tan başka ilah olduğunu iddia ettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar sizden sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de başka birinin üzerine çevirebilirler. 57. Oysa onların İlah olardıkların Allah'a en yakın olanı bile taat ile Rabbine daha yakın olmak için vesile ararlar ve onun rahmetini diler, azabından korkarlar. Fil hakika Rabbinin azabı korkunçtur. 58. Kıyamet gününden önce bizim yok etmeyeceğimiz yahut şiddetli bir azaba uğratmayacağımız hiçbir kasaba yoktur. bu kitapta yazılıdır. 58, 59. Bizim bir takım mucizeler göndermemize engel olan şey, onların evvelkilerin yalanlamalarından başka bir şey değildir. Nitekim Semud kavmine apaçık bir mucize olarak dişi deve vermiştik de onu öldürerek kendilerine zulmetmişlerdi. Oysa biz mucizeleri korkutmaktan başka bir maksatla indirmeyiz. 60. Sana Rabbin bütün insanları kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz rüyayı ve Kur'an'daki lanetlenmiş ağacı insanlar için sadece bir imtihan kılmıştık. Bununla onları korkutuyoruz. Fakat bu onlarda büyük bir taşkınlığı artırmaktan başka bir işe yaramıyor. 61. Biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis dışında hepsi secde etmiş, iblis de çamurdan yarattığın kimseye secdemedeyim demişti. Ve yine demişti ki, bana üstün kıldığın adam bu mu? Şurası muhakkak ki eğer beni kıyamet gününe kadar bırakırsan pek azı dışında onun soyunu mutlaka boynuna ip takıp çekerim. 63. Rabbi da şöyle buyurmuştu. Haydi git. Onlardan kim sana uyarsa artık sizin cezanız tam bir ceza olmak üzere cehennemdir. 64. İşlerinden gücünün yettiklerini sesinle titret. Atlılarınla ve yayalarınla üzerlerine haykır. Mal ve çocuklar hususunda onlara ortak ol. Vaatte bulun. Fakat şeytan onları aldatmaktan başka ne vaatte bulunabilir ki? 65. Şurası da bir gerçektir ki senin kulların üzerinde bir hükümranlığın yoktur. Vekil olarak Rabbin onlara yeter. 66. Allah'ın nimetlerinden rızkınızı aramanız için denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. O size karşı çok merhametlidir. 67. Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman Allah'tan başka yalvardıklarınız kaybolur. Fakat sizi karaya çıkartıp kurtarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankördür. 68. Kara tarafında da sizi batırmayacağından yahut üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Yoksa kendinize bir vekil de bulamazsınız. 69. Yoksa sizi tekrar denize gönderip üzerinize kırıp döken bir fırtına göndermeyeceğinden ve böylece sizi küfretmenizden dolayı suda boğmayacağından emin misiniz? Yoksa kendinize bize karşı bir yardımcı da bulamazsınız. 70. Biz Adem oğullarını şereflendirdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Temiz yiyeceklerle rızıklandırdık. Ve yarattıklarımızdan birçoğunu tam manasıyla üstün kıldık. 71. Bütün insanları kendi kitaplarıyla birlikte çağırdığımız gün kitabı sağından verilen kimseler işte bunlar sevinç içinde kitaplarını okurlar. Onlara en küçük bir haksızlık yapılmaz. 72. Her kim bu dünyada kör olursa o ahirette de kördür ve yol bakımından da daha sapıktır. 73. Ey Muhammed! Müşrikler bize bir başkasını iftira edebilmek için neredeyse seni sana vahyettiğimiz ahkamdan uzaklaştırarak fitneye düşürecekler ve işte o zaman yeni dost edineceklerdi. 74. Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık neredeyse onlara azıcık meyledecektin. 75. O takdirde de sana hayatında ölümünde kat kat azabını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendine bir yardımcı da bulamazdın. 76. Mekke halkı çok yakında seni memleketinden çıkarmak için rahatsız etmektedirler. Bu takdirde eğer seni çıkarırlarsa onlar da senin ardından çok az kalacaklardır. 77. Bu senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki sünnetimizdir. Bizim sünnetimizde herhangi bir değişme göremezsin. 78. Güneşin batıya yönelmesinden gecenin karanlığına kadar ki namazı ve sabah namazını kıl. Sabah namazı melekler tarafından şahit olunan bir namazdır. 79. Geceleyin de sana mahsus nafile olmak üzere namaza kalk. Belki böylece Rabbin seni övülecek bir makama yükseltir. 80. Ey Muhammed de ki, Rabbim beni dünya ve ahirette koyacağın yere doğrulukla koy. Çıkaracağın yerden de doğrulukla çıkar. Bana katından yardım edici bir delil ver. 81. Ve de ki, hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. 82. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. O zalimlerin ise hüsranını artırır. 83. İnsana nimet verdiğimiz zaman itaatimizden yüz çevirip uzaklaşır. Başına bir kötülük gelince de ümitsizliğe düşer. 84. De ki, ister şükreden olsun, ister nankörlük eden olsun, hepsi de kendi yoluna göre amel eder. Rabbimiz ise kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir. 85. Ey Muhammed, sana ruhtan soruyorlar, de ki, bu Rabbimin emrindendir. Onun hakkında size çok az bilgi verilmiştir. 86. Eğer dileseydik sana vahyettiklerimizi siler götürürdük de sonra sen kendin için bize karşı hiçbir vekil bulamazdın. 87. Ancak Rabbinden bir rahmettir ki böyle yapmamıştır. Şüphesiz onun senin üzerindeki fazlı keremi çok büyüktür. 88. Ey Muhammed, de ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine de yardım etseler, onun bir benzerini yine getiremezler. 89. Biz bu Kur'an'da her misali insanlar için değişik şekillerde açıklayıp tekrarladık. Buna rağmen insanların çoğu küfürde denmişlerdir. 90. Ve demişlerdir ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyeceğiz. 91. Ya seni hu... Ve demişlerdir ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyeceğiz. 91. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzümden bir bahçen olup da aralarından ırmaklar fışkırtmadıkça. 92. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üstümüze parça parça düşürmedikçe veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe. 93. Yahut altından bir evin olmadıkça veya göğe yükselmedikçe fakat oradan okuyacağımız bir kitabı bize indirmedikçe sana asla inanmayacağız. Ey Muhammed, onlara de ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben elçi olan bir insandan başka neyim? 94. Kendilerine hidayet gelince insanların iman etmelerine engel olan şey Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir. 95. Ey Muhammed, de ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yürüyen, oturan melekler olsaydı, gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. 96. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O kullarının işlediklerinden haberdardır, onları hakkıyla görür. 97. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için ondan başka yardımcılar bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, dinsiz ve sağır olarak yüzü koyun haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi azaldıkça onlar için yeniden alevlendireceğiz. 98. Bu ayetlerimizi inkar etmeleri ve biz kemik olduktan ve ufalanıp toprak haline geldikten sonra mı yeni bir yaratılış olarak dirileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. 99. Bilmiyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah onlar gibisini yaratmaya ve yarattıklarına da bir ecel vermeye kadirdir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Buna rağmen zalimler yine de küfürlerinde direnmektedirler. 100. Ey Muhammed, de ki, Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik korkusunu yine de elden bırakmazdınız. İnsan da çok cimri oluyor. 101. Bir gerçektir ki Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi İsrailoğullarına sor, sana haber vereceklerdir. Musa bu mucizelerle onlara gelince, Firavun ona demişti ki, ey Musa, ben zannediyorum ki sen büyülenmişsin. 102. Musa da şöyle demişti, sen de muhakkak biliyorsun ki bunları delil olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmemiştir. Ben de zannediyorum ki ey Firavun, sen mahvolmuşsun. 103. Bundan sonradır ki Firavun onları ülkeden çıkarmak istemiş, biz de onu ve onunla beraber olanları toptan suda boğuvermiştik. 104. Ardından da İsrailoğullarına şu ülkede oturun, ahiret vakti geldiği zaman mümin kafir hepinizi bir arada haşredeceğim dedik. 105. Kur'an'ı hak ile indirdik, o da hak ile indi. Seni de ey Muhammed ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 106. Sana Kur'an'ı verdik ve onu insanlara yavaş yavaş okuman için kısım kısım ve ihtiyaç hasıl oldukça indirdik. 107. Ey Muhammed, de ki, ona ister iman edin ister etmeyin. Kur'an'dan önceki devirlerde kendilerine ilim verilenlere geçmiş kitaplar okunduğu zaman yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu secde ayetiydi. 108 ve şöyle derlerdi: Rabbimiz her noksandan münezzehtir. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine gelecektir. 109. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar ve giderek artan bir huşu duyarlardı. 110. Ey Muhammed, de ki: İster Allah'a dua edin, ister Rahman'a dua edin. Hangisiyle dua ederseniz en güzel isimler O'nundur. Namazda kıraatını çok yükseltme. Gizli de okuma. Bunun arasında orta bir yoldur. 111. De ki: Hamd çocuk edinmeyen, mülk de ortağı olmayan, acizlik sebebiyle bir yardımcıya da ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur. Onu şanına layık bir şekilde tekbir et. Kehf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olup 110 ayetten müteşekkildir. Surenin tamamı Mekke'de nazil olmuştur. Kehf lugatta geniş mağara manasına gelir. Daha küçük mağaralara da gar denilmiştir. Surede bir mağaraya sığınan ve orada 3 asır boyunca uyuyarak hayatlarını sürdüren bazı gençlerden söz edildiği ve onların kıssalarını anlatıldığı için ona Kehf suresi denilmiştir. Ashab-ı Kehf'in ne uyudukları ne de uyanıktan sonra yaşadıkları devir hakkında hiçbir bilgi bulunmadığı gibi bunların kimler olduğu ve nerede yaşadıkları da bilinmemektedir. Keza Kur'an-ı Kerim Kehf ashabının kıssasını anlatmış olmakla beraber bunların kaç kişi olduklarını da açıklamamıştır. Kıssadan anlaşılan şudur ki Allah'a inanan ve inançlarında sebat ve metanet gösteren bazı gençler dinsiz bir kralın dinsizliğine, davetine karşı gelmişler. Onun bu davete icabet etmeyenlere karşı yürüttüğü zulüm ve katliamdan kurtulmak için bir mağaraya gizlenmişler. Ve Allah'a yalvararak ondan bir kurtuluş yolu dilemişlerdir. İnanan insanlardan yardımını esirgemeyen Allahu Teala onlara uzun bir uyku vermiş ve bu uyku 3 asır sürmüştür. Uyandıkları zaman dinsiz kralın devri sona ermiş, inanan insanların yaşadığı bir devir başlamıştır. Bazı rivayetlerden öğrenildiğine göre gençlerden biri uyandıktan sonra yiyecek almak için şehre inmiş, ancak alışveriş yaparken elinde bulunan paralar onun hazine bulmuş bir kimse sanılmasına sebep olmuştur. Tabiatıyla mesele bundan sonra ortaya çıkmış ve gençlerin uzun seneler uyudukları anlaşılmıştır. Kehf kıssası bu gençlerin 3 asır uyuduktan sonra tekrar uyanmalarını, öldükten sonra yeniden dirilmelerini mutlaka gerçekleşeceğine delil kılan müstesna surelerden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 4'e kadar. Hamd, kendi katından gelecek şiddetli azapla kafirleri korkutmak, iyi iş işleyen müminlere içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek ve Allah kendisine bir çocuk edindi diyenleri korkutmak için içinde hiçbir eğriliğe yer vermeden dost doğru olarak kulu Muhammed'e kitabı indiren Allah'a mahsustur. 5. Ne Allah'ın bir çocuk edindiğini söyleyenlerin ve ne de atalarının bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Ağızlarından çıkan söz küfür olarak ne büyüktür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar. 6. Demek onlar Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek kendilerini helak edeceksin. 7. Biz yeryüzünde bulunan şeyleri insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs kıldık. 8. Bununla beraber yine biz yerin de üzerindeki vakti gelince elbette çorak bir hale getireceğiz. 9. Yoksa sen ey Muhammed, Kehf ve Rakim ashabını bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Oysa şaşılacak o kadar çok şey var ki. 10. O gençler mağaraya sığınınca demişlerdi ki Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve şu işimizden bizim için bir kurtuluş yolu hazırla. 11. Bunun üzerine biz de kulaklarına perde vurup mağarada onları senelerce uyuttuk. 12. Sonra da uykuda kaldıkları sureyi iki taraftan hangisinin daha iyi hesap edeceğini anlamak için onları tekrar uyandırdık. 13. Ey Muhammed, onların haberlerini sana dosdoğru anlatacağız. Onlar Rablarına iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. 14. Kendilerini dinsizliğe çağıran krala karşı dikilip de Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak ondan başkasına asla yalvarmayız. Aksi halde batıl söz söylemiş oluruz. 15. Şu bizim halkımız ondan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduklarına açık delil getirmeleri gerekmez mi? Allah'a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim olabilir dediklerinde onların kalplerini sabır ve metanetle kuvvetlendirmiştik. 16. Onlara şöyle denilmişti. Madem ki siz o dinsizlerden ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden kaçtınız, o halde keyfe sığının ki Rabbinizin rahmetini yaysın ve işinizde kolaylık hazırlasın. 17. Baksaydın güneşin doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına meylettiğini, battığı zaman da sol taraftan onları makaslayıp geçtiğini ve onların da mağaranın içinde rahatsız olmadan geniş bir sahada bulunduklarını görürdün. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o doğru yoldadır. Kimi de sapıklıkta bırakırsa artık onun için doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 18. İşte o mağaradakiler uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Uyudukları yerde biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de girişte kendine has yatışıyla ön ayaklarını ileriye doğru uzatmıştı. Onları o halde görseydin için onlardan korkuyla dolar, geriye dönüp kaçardın. 19. Birbirlerine şöyle sormaları için onları tekrar uyandırmıştık. İşlerinden biri demişti ki, uykuda ne kadar kaldınız? Diğerler de şöyle demişlerdi. Bir gün yahut daha az kaldık. Ve yine demişlerdi ki, Rabbiniz ne kadar kaldığınızı daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini, şu gümüş paralarla şehre gönderin. Baksın hangi yiyecek daha temiz ise ondan size azık getirsin. Çok dikkatli davransın ve sakın ha sizi birisine sezdirmesin. 20. Zira sizi fark ederlerse taşa tutarlar yahut kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde hiçbir zaman iflah olmazsınız. 21. Onları önce uyutup sonra tekrar uyandırdığımız gibi Allah'ın insanları öldükten sonra tekrar dirilteceği hususundaki vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet vaktinin geleceğinde şüphe bulunmadığını herkesin bilmesi için bazı kimselerin onları bulmalarını sağladık. Onları mağarada bulanlar aralarında durumlarını münakaşa ediyorlardı. Bazıları demişlerdi ki, üzerlerine bina yapın, Rableri onları çok iyi bilir. Onların durumlarını yakından bilip galip gelenler de şöyle demişlerdi. Üzerlerine muhakkak bir mescit yapacağız. 22. Mağara ehli hakkında münakaşa devam edecek ve bazıları gayba taş atar gibi diyeceklerdir ki, onlar 3 kişiydiler, dördüncüleri köpekleridir. Bazıları 5 kişiydiler, altıncıları köpekleridir diyeceklerdir. Bazıları 7 kişiydiler, sekizincileri köpekleridir diyeceklerdir. Ey Muhammed, de ki, onların sayılarını en iyi bilen Allah'tır. Onları bilen çok azdır. Bu sebeple onlar hakkında bu bildirilenlerin dışında münakaşaya girişme ve hiç kimseye de bir şey sorma. 23. Hiçbir şey için ben bunu yarın yapacağım deme. 24. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de. Rabbim ola ki beni doğruya, bundan daha yakın olana eriştirir. 25. Onlar mağaralarında 300 yıl kalmışlar, 9 yılda ilave etmişlerdir. 26. Ey Muhammed, de ki, Allah kaldıkları sureyi daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı ona mahsustur. Allah ne güzel görendir ve ne güzel işitendir. İnsanlar için ondan başka hiçbir yardımcı yoktur ve o hükmünde hiçbir kimseyi ortak etmez. 27. Ey Muhammed, Rabbinin kitabından sana vahy yolunu oku. Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka sığınacak bir kimse de asla bulamazsın. 28. Nefsini sabah akşam rızasını isteyerek Rablarına yalvaranlarla bir tut. Dünya hayatının süsüne kanarak gözlerini ondan ayırma. Kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız kendi nefsinin arzusuna uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme. 29. Ey Muhammed, de ki, hak Rabbinden gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Biz zalimler için alevi kendilerine kuşatacak olan bir ateş hazırladık. Eğer yardım isterlerse yüzleri kızartan erimiş maden gibi bir su ile yardım olunurlar. O su ne kötü bir içecektir ve o ateş ne kötü bir dayanaktır. 30. İman edenler ve iyi amel işleyenler ise biz amellerini iyi işleyenlerin mükafatını elbette zayi etmeyiz. 31. İşte böyleleri için ağaçları altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bilezik takınırlar. Sedirler üzerinde oturmuş oldukları halde ince ve kalın ipekten yeşil bir elbise giyerler. Ne güzel sevap ve ne güzel dayanak. 32. Onlara iki adamı misal göster. Onlardan birisine iki üzüm bağı vermiş ve her ikisinin etrafını hurma ağaçlarıyla çevirmiş, aralarına da ekinlik yapmışız. 33. Her iki bahçede meyvelerini vermiş, bundan hiçbir şey eksik etmemiş. Aralarından bir de nehir akıtmışız. 34. Bahçe sahibinin başka gelirleri de vardır. Bir gün arkadaşıyla konuşurken ona şöyle der: mal yönünden senden daha zenginim, adam yönünden de üstünüm. 35. Adam bu şekilde kendine zulmederek bağına girer ve şöyle der: ben bu bağın ebediyen yok olacağını zannetmiyorum. 36. Kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Rabbime geri döndürülürsem bile orada bundan daha hayırlısı bir yer bulurum. 37. Kendisiyle konuşan arkadaşı ise der ki: seni topraktan, sonra nuhteden yaratan, sonra da bir adam haline getiren Allah'ı inkar mı ediyorsun? 38. Fakat o benim Rabbim Allah'tır. Ben Rabbime hiç kimseye ortak koşmam. 39. Mal ve çocuk bakımından sen beni kendinden daha fakir görsen bile bağına girince maşallah, kuvvet ancak Allah'a mahsustur demem gerekmez mi? 40. Mümkündür ki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve seninkine gökten bir felaket gönderir de o kupkuru bir toprak kesiliverir. 41. Yahut suyu çekilir de onu bir daha bulamazsın. 42. Nitekim bağının bütün mahsulü helak olur ve çardakları üzerine yıkılmış, bağına sarf ettiği karşısında el ovuşturup keşke hiç kimseye Rabbime ortak koşmasaydım demeye başlar. 43. Onun Allah'tan başka kendisine yardım edecek adamları yoktur ve Allah'a karşı kendi kendisine de yardımcı olamamıştır. 44. İşte bu durumda yardım yalnız hak olan Allah'a aittir. O sevap yönünden daha hayırlıdır, akıbet yönünden de daha hayırlıdır. 45. Ey Muhammed, onlara dünya hayatının su gibi olduğunu da misal göster. Biz onu gökten indiririz. Yerin bitkisi onunla karışır. Sonunda o bitki rüzgarların eğip büktüğü bir çöpe döner. Allah her şeye muktedirdir. 46. Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi ameller ise Rabbin katında sevap yönünden de ümit yönünden de daha hayırlıdır. 47. Bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü apaçık ve dümdüz görürsün. Gelmiş geçmiş herkesi haşrederiz. Tek birini bile terk etmeyiz. 48. Rabbine saf halinde arz olunurlar. Onlara denir ki, ilk defa sizi yarattığımız gibi bize geldiniz. Fakat siz, sizin için böyle bir buluşma zamanını tayin etmeyeceğimizi mi zannediyordunuz? 49. Amel defteri önlerine konur. İşte o zaman suçluların onun içindekilerinden korktuklarını ve yazıklar olsun bize, bu defter nasıl olup da küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan bütün günahları saymış dediklerini görürsün. Böylece onlar yaptıklarını önlerine hazır bulurlar. Rabbin hiçbirine zulmetmez. 50. Melekleri Adem'e secde edin dediğimizde cinlerden olan iblis dışında hepsi secde etmişti de iblis Rabbinin emrinden çıkmıştı. Ey insanoğulları, şimdi beni bırakıp da sizin düşmanınız olduğu halde bu iblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için Allah'a karşılık ne kötü bir bedel. 51. Oysa ben ne göklerin ve ne yerin yaratılışında ve ne de kendilerinin yaratılışında onları hazır bulundurdum. Yoldan çıkanları kendime dost da edinmedim. 52. O gün Allah der ki, ey kafirler, ortaklarım zannettiklerinizi çağırın. Onları çağırırlar. Fakat onlara hiç kimse cevap vermez. Çünkü müşriklerle putlar arasına ateşten bir engel koymuşuzdur. 53. Suçlular ateşi görürler ve ona gireceklerini anlarlar. Fakat kaçacak bir yer de bulamazlar. 54. Biz bu Kur'an'da her çeşit misali tekrar tekrar açıkladık. Fakat insan her şeyden çok mücadelecidir. 55. Kendilerine hidayet gelince insanların iman etmelerine ve Rablarından mağfiret dilemelerine evvelkilerin sünnetinin yahut çeşit çeşit azabın kendilerine gelmesinden başka bir engel yoktur. 56. Biz peygamberleri yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Küfredenler ise hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Ayetlerimi ve korkuldukları şeyleri alaya alıyorlar. 57. Rabbinin ayetleriyle nasihat edilip de onlardan yüz çeviren ve bizzat yaptıklarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir? Biz böylelerinin kalplerine Kur'an'ı anlamak istememeleri dolayısıyla örtüler ve kulaklarına da ağırlıklar koymuşuzdur. İşte bu sebepledir ki onları hidayete davet etsem bile hiçbir zaman hidayete ermezler. 58. Buna rağmen çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Rabbin kazandıkları günah sebebiyle onları cezalandıracak olsaydı onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onlara vaat edilen bir zaman vardır ki ondan başka sığınacak bir yer asla bulunamaz. 59. Nitekim işte şu kasabalar onları zulmetmiş olmaları dolayısıyla helak etmiş, helak etmek için de bir vakit tayin etmiştik. 60. Hani Musa hizmetçisine şöyle demişti: İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yürümeye devam edeceğim yahut da bir asır yürüyeceğim. 61. İkisi birden iki denizin birleşme yerine varınca balıkları unutuvermişlerdi. Balık da denizde yolunu bulup kaybolmuştu. 62. O yeri geçtikleri zaman Musa hizmetçisine demişti ki: Yiyeceğimizi getir. Bu yolculuğumuzda bir hayli yorgun düştük. 63. Genç de ona şöyle demişti: Gördün mü? Kayaya sığınınca ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı unutturan da şeytandan başkası değildir. Balık şaşıracak bir şekilde denizde yolunu tutup gitti. 64. Musa da demişti ki: Bizim istediğimiz de bu idi. Hemen izlerini takip ederek aynı yoldan geri dönmüşlerdi. 65. Orada katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan birini bulmuştu. 66. Musa ona şöyle demişti: Sana tam olarak öğretilenlerden bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim? 67. O da demişti ki: Şu bir gerçektir ki sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. 68. Zaten bilginle kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? 69. Musa ise şöyle demişti: Beni inşallah sabreden bir kimse olarak göreceksin. Senin hiçbir emrine karşı gelmeyeceğim. 70. O da demişti ki: O halde eğer benimle geleceksen, ben hakkında sana bir şey anlatmadıkça sen ondan bana hiçbir şey sormayacaksın. 71. Beraberce yola koyulmuşlardı. Nihayet gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi delmiş. Musa da ona: Gemi halkını suda boğmak için onu deldin, kötü bir iş yaptın demişti. 72. O da demişti ki: Benimle birlikte bulunmaya sabredemeyeceksin diye söylememiş miydim? 73. Musa da şöyle demişti: Unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama. Şu işimden dolayı bana güçlük yükleme. 74. Yollarına devam etmişlerdi. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladıkları zaman o kul onu da öldürmüştü. Musa demişti ki: Bir nefsin karşılığı olmaksızın onu öldürdün mü? Gerçekten çok kötü bir iş yaptın. 75. O da demişti ki: Sana söylememiş miydim? Benimle beraber olmaya sabredemezsin diye. 76. Musa ona şöyle demişti: Bundan sonra sana herhangi bir şey soracak olursam benimle arkadaşlık etme. Benim tarafımdan mazur sayılırsın. 77. Yine yollarına devam etmişlerdi. Nihayet bir kasaba halkına geldikleri zaman onlardan yiyecek istemişler, onlar ise bundan kaçınmışlardı. Bu sırada orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar bulmuşlardı ki o kul hemen onu doğrultuvermişti. Musa da ona şöyle demişti: Eğer dileseydin buna karşılık bir ücret alırdın. 78. O ise demişti ki: İşte bu itiraz benimle senin aramızdan ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin tevilini haber vereceğim. 79. Önce o gemi denizde çalışan bir takım yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Zira arkalarında bir hükümdar vardı ki bütün gemileri zorla alıyordu. 80. Çocuğa gelince anası babası mümin kişiydiler. Çocuğun onları isyana ve küfre sürüklemesinden korktuk. 81. İstedik ki Rableri onlara din ve iman yönünden daha hayırlısını ve merhametçe onlara daha yakınını versin. 82. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa aitti ve altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları salih bir kişiydi. Rabbin istedi ki çocuklar buluğ çağına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte senin sabredemediğin şeylerin açıklaması bu. 83. Ey Muhammed, sana Zulkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onun hakkında Kur'an'dan bir haber okuyacağım. 84. Biz ona yeryüzünde sağlam bir yer temin etmiş ve dilediği her şeyi kendisine ulaştıracak bir de yol vermiştik. 85. O da bir yol tutmuştu. 86. Nihayet güneşin battığı yere varınca onun siyah çamurlu bir suda battığını görmüş, onun yanında bir de kavim bulmuştu. Ona şöyle demiştik: ey Zulkarneyn, onları azap da edebilirsin. 87. O da demişti ki zulmedene azap edeceğiz, sonra Rabbine geri döndürülecek, o da ona görülmemiş bir azapla azap edecektir. 88. İman eden ve salih amel işleyene gelince ona da en güzel mükafat vardır. Ona emrimizin kolay olanını söyleyeceğiz. 89. Sonra Zulkarneyn bir yol daha tutmuştu. 90. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerine güneşten başka hiçbir şeyi örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu görmüştü. 91. İşte o böyle bir kimseydi ve biz onun gizli ve açık sahip olduğu bilgiye muttaliydik. 92. Sonra bir yol daha tutmuştu. 93. Nihayet iki settin arasına varınca orada hemen hiç söz almayan bir kavim bulmuştu. 94. Demişlerdi ki ey Zulkarneyn, Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaran kimselerdir. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana vergi verelim mi? 95. Zulkarneyn de şöyle demişti: Rabbimin ilim, kudret ve saltanat olarak bana verdikleri sizin vereceğiniz haraçtan daha hayırlıdır. Bununla beraber bana gereken güçle yardım edin ki sizinle onların arasına en sağlam setti yapayım. 96. Bana demir külçeleri getirin. Nihayet iki dağ arası demir külçeleriyle dolup aynı seviyeye varınca Zulkarneyn körükleyin demişti. Demiri ateş haline getirince de bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim demişti. 97. Artık Yecüc ve Mecüc ne settin üzerinden aşabilmişler ne de onu delebilmişlerdi. 98. Zulkarneyn şöyle demişti: bu Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır. 99. Settin yerle bir edildiği o gün birbirlerine girerler. Sura üflenince de hepsini bir araya getiririz. 100 ve 101. İşte o gün seni anmaya vesile olan ayetlere karşı gözleri örtülü olan ve dinlemeye de tahammül edemeyen kafirlere cehennemi öyle bir gösteririz ki. 102. O küfredenler beni bırakıp da kullarımı kendilerine dost edinebileceklerini mi sanmaktadırlar? Oysa biz cehennemi kafirler için kalacakları bir yer olarak hazırladık. 103-104. Ey Muhammed, de ki, dünya hayatında yaptıklarının güzel olduğunu sanıp da gayretleri boşa gittiği için ahirette amel yönünden en çok ziyana uğrayanları size haber verelim mi? 105. İşte onlar Rablarının ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onlar için bir tartı da yapmayacağız. 106. İşte bu küfretmiş olmaları ve ayetlerimi ve peygamberlerimi eğlence edinmeleri dolayısıyla onların cehennem cezalarıdır. 107. İman edenler ve salih amel işleyenler ise onlar için kalacak Firdevs cennetleri vardır. 108. Orada daimidirler, oradan hiç ayrılmak istemezler. 109. Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsaydı ve bir o kadarını da yardım için getirseydik, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz mutlaka tükenirdi. 110. Ve yine de ki, ben de sizin gibi bir insanım. İlahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyediliyor. Her kavuşmayı umuyorsa iyi amel işlesin ve Rabbına ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem suresi, Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olup 98 ayetten müteşekkildir. Medine'de nazil olan 58 ve 71. ayetler dışında sure Mekke'de ve Fatır suresinden sonra indirilmiştir. Surede İsa aleyhisselamın anası Meryem'den doğuşu anlatıldığı için ona Meryem suresi denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. 2. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. 3. Hani o Rabbine sessizce yalvarmıştı. 4. Demişti ki Rabbim, kemiklerim iyice zayıfladı, baş ihtiyarlık ateşiyle alevlendi. Rabbim sana dua sebebiyle hiç bedbaht olmadım. 5. Arkamdan gelecek yakınlarımın din hususunda üzerlerine düşeni yapmayacaklarından korkuyorum. Karım da kısırlaştı. Sen kendi katından bana yerime geçecek bir oğul ver. 6. O hem bana hem de Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu hoşnut olacağın bir kimse yap. 7. Rabbı da ona buyurmuştu ki, ey Zekeriya, biz sana ismi Yahya olan bir oğlanı müjdeleriz. Daha önce hiç kimseyi bu isme ortak kılmamıştık. 8. Zekeriya ise şöyle demişti. Rabbim, karım kısır olduğu ve ben de ihtiyarlığın sonuna vardığım halde benim nereden çocuğum olacak? 9. Allah da buyurmuştu ki, Rabbim böyle buyurdu. Bu bana kolaydır. Nitekim daha önce de hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. 10. Zekeriya ise şöyle demişti. Rabbim, çocuğumun olacağına dair bana bir işaret ver. Rabb'ı da şöyle buyurmuştu. Senin işaretin sapasağlam olduğunu halde insanlarla 3 gece boyunca konuşmamandır. 11. Bunun üzerinedir ki Zekeriya mescitten kavminin karşısına çıkmış ve onlara gece gündüz Allah'ı tesbih etmelerini işaretle bildirmişti. 12. Sonra doğan ve büyüyen Yahya'ya, ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl diye hitap etmiş, daha çocukken ona hikmet vermiştik. 13. Ve kendi katımızdan insanlara karşı bir yumuşaklık, bir temizlik vermiştik. O da sakınan bir kimse olmuştu. 14. Anasına, babasına karşı da iyiydi. Zorba ve isyankar değildi. 15. Doğduğu gün, öldüğü gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam. 16. Ey Muhammed! Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğuda bir yere çekilmişti. 17. Kendisini onlardan gizlemek için bir de perde çekmişti. Ona ruhumuzu göndermiştik. O da ona tam bir insan suretinde görünmüştü. 18. Meryem ona şöyle demişti. Eğer sakınan bir kimseysen senden Rahman'a sığınırım. 19. O ise demişti ki, ben sana tertemiz bir oğlan çocuğu bağışlamak için Rabbinin bir elçisiyim. 21. 20. Meryem de şöyle demişti. Bana hiçbir insan dokunmamış ve ben hiçbir zaman kötü olmamış iken nereden benim çocuğum olacak? 21. Melek de demişti ki, Rabbin böyle buyurdu. İnsanlara onu bir delil ve bizden bir rahmet kılmak için. Bu bize kolaydır. Bundan sonra da iş olup bitmişti. 22. Nitekim Meryem çocuğa gebe kalmış ve onunla birlikte uzak bir yere çekilmişti. 23. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına sığındırmış, keşke ben bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim demişti. 24. İşte o zaman altından ona bir ses seslenmiş ve demişti ki, üzülme, Rabbin altındakini şerefli kıldı. 25. Hurma ağacını kendine doğru silkele de üzerine taze hurma dökülsün. 26. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görecek olursan de ki, ben Rahman'a bir oruç adadım. Bu itibarla bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. 27. Meryem çocuğu taşıyarak kavmine getirmiş. Onlar da şöyle demişlerdi. Ey Meryem, çok kötü bir iş yaptın. 28. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi. Annen de yoldan çıkmış değildi. 29. Meryem İsa'yı göstermiş, onlar ise şöyle demişlerdi. Henüz beşikte olan çocukla nasıl konuşalım? 30. Çocuk demişti ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. 31. Nerede bulunursam bulunayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. 32. Anneme de iyi davranmamı emretti. Beni zorba ve asi yapmadı. 33. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar hayata döndürüleceğim gün bana selam. 34. İşte Meryem oğlu İsa budur. Şüphe ettikleri hususta biz bunu gerçek bir söz olarak söylüyoruz. 35. Allah için bir çocuk edinmek olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da oluverir. 36. Allah şüphesiz benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin, işte dost doğru yol budur. 37. Hristiyan fırkalar arasında ihtilaf etmişlerdir. O büyük günün azabını görecek olmaları dolayısıyla vay o küfredenlerin haline. 38. Bize gelecekleri gün ne iyi işitip ne iyi görürler. Fakat zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. 39. Ey Muhammed! Onlar gaflet içinde de iman etmezlerken işin bitmiş olacağı o pişmanlık gününe karşı onları uyar. 40. Şüphesiz yeryüzünün ve üzerindeki herkesin varisi biz olacağız. Hepsi bize döndürülecektir. 41. Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. O çok doğru bir peygamber idi. 42. Babasına bir gün şöyle demişti. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? 43. Ey babacığım, şu bir gerçektir ki sana gelmeyen ilim bana geldi. Bu sebeple bana tabi ol ki seni doğru yola hidayet edeyim. 44. Ey babacığım, şeytana ibadet etme, zira şeytan Rahman'a asi olmuştu. 45. Ey babacığım, ben Rahman'dan gelecek bir azabın sana dokunmasından korkuyorum. Bu takdirde cehennemde de şeytana dost olursun. 46. Babası ise ona şöyle demişti. Benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun ey İbrahim? Eğer bundan vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım, benden ebediyen uzaklaş. 47. İbrahim de demişti ki, sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Zira o bana çok lütufkar olmuştur. 48. Sizden ve sizin Allah'tan başka yalvardıklarınızdan uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Belki Rabbime yalvarmakla gayretleri boşa gitmiş bir kimse olmam. 49. İbrahim onlardan ve Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden ayrılınca ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve hepsini de peygamber yaptık. 50. Onlara rahmetimizden bağışladık ve en üstün mehdü senaları onlar için kıldık. 51. Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. O çok temiz bir kimse ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamber idi. 52. Ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş, onunla vasıtasız konuşmak için kendimizi ona yaklaştırmıştık. 53. Ona rahmetimizden kardeşi Harun'u bir peygamber olarak vermiştik. 54. Ey Muhammed! Kitapta İsmail'i de an. O vaadine sadık bir kimse ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamber idi. 55. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında hoşnutluğa ermişti. 56. Ey Muhammed! Kitapta İdris'i de an. O çok doğru bir peygamber idi. 57. Biz onu yüksek bir mevkiye yükselttik. 58. İşte bunlar Adem'in Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızın, İbrahim'in, İsmail'in ve hidayet edip seçtiklerimizin soyundan gelen Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdir ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayıp hemen secdeye kapanırlardı. Bu secde ayetidir. 59. Onlardan namazı bırakan ve şehvetlerine uyan bir nesil gelmiştir. Bunlar da hüsrana uğrayacaklardır. 60. Ancak tövbe edenler, inananlar ve iyi iş yapanlar, işte bunlar cennete girecekler ve hiç haksızlığa uğramayacaklardır. 61. Onların girecekleri bu cennet, Adn cennetleri olup Rahman'ın kullarına gaybdeki vaadidir. Onun vaadi mutlaka yerine gelir. 62. Orada boş söz değil, ancak selam işitirler. Sabah akşam rızıkları da orada hazır bulurlar. 63. İşte kullarımızdan Allah korkusuna sahip olanları mirasçı kılacağımız cennet budur. 64. Biz Rabbinin emrinden başka bir şeye inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Rabbin asla unutkan değildir. 65. Zira O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Bu itibarla ona ibadet et ve ibadetinde sabırlı ol. Hem onun bir benzerini biliyor musun? 66. İnançsız insan öldükten sonra yine dirilecek miyim demektedir. 67. O insan önceden hiçbir şey değil iken kendisini nereden yarattığımızı hiç düşünmüyor mu? 68. Rabbine yemin olsun ki onları ve şeytanları ahirette mutlaka toplayacak ve hepsini cehennemin etrafında dizüstü hazır tutacağız. 69. Sonra da her cemaatten Rahman'a karşı en çok büyüklük taslayanı çekip çıkaracağız. 70. Sonra biz oraya girmeye en layık olanları elbette daha iyi biliriz. 71. Ey insanlar! İçinizde hiç kimse yoktur ki cehenneme yaklaşmış ve onun çevresinde bulunmuş olmasın. Bu Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. 72. Sonra Allah'tan sakınanları kurtarır, zalimleri ise orada dizüstü bırakırız. 73. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman küfredenler iman edenlere derler ki bu iki gruptan hangisinin yeri daha hayırlıdır ve hangisinin meclisi daha güzeldir? 74. Oysa biz onlardan önce öyle nesilleri helak etmişizdir ki onlar gerek eşya yönünden ve gerekse görünüş yönünden daha güzeldiler. 75. Ey Muhammed, de ki dalalet içinde olan bir kimseye Rahman belirli bir sure tanısa bile kendilerine vaat olunanı ya azap ya da kıyamet olarak gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve kimin tarafının daha zayıf olduğunu öğreneceklerdir. 76. Oysa doğru yolda olanların hidayetini Allah daha da artıracaktır. Sevabı kalacak olan iyi ameller Rabbin katında sevap yönünden daha hayırlıdır. Netice olarak daha iyidir. 77. Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar eden ve bana mal da çocuk da elbet verilecektir diyen kimseyi görüyor musun? O gayba mı muttan oldu yoksa Rahman katından bir söz mü aldı? 79. Hayır, asla. Söylediğini yazacak ve azabını artırdıkça artıracağız. 80. O söylediği mal ve çocuğa biz varis olacağız. O da tek başına bize gelecektir. 81. Kendilerine kuvvet olması için Allah'tan başka ilah edinmektedirler. 82. Hayır. O ilahlar onların kendilerine ibadetlerini inkar edecekler ve onlara düşman olacaklardır. 83. Nitekim kafirler üzerine gönderdiğimiz şeytanların onları günah işlemeye teşvik ettiklerini biliyor musunuz? 84. Bu itibarla onların helak olmaları için acele etme. Biz günlerini sayıp duyuyoruz. 85. Bugün Allah'tan sakınanları konuk bir heyet olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. 86. Suçluları ise susuz bir halde cehenneme sevk ederiz. 87. Rahman'ın katında bir ahit almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemez. 88. Rahman bir çocuk edindi demişlerdir. 89. Bunu söylemekle çok kötü bir şey ileri sürmüş oldunuz. 90-91. Rahman için çocuk edindiği iddiasında bulunmaları yüzünden neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp dağılacaktı. 92. Oysa Rahman'ın çocuk edinmesi yakışık almaz. 93. Zira göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a ancak kul olarak gelir. 94. Allah onların hepsini kuşatmış ve hepsini saymıştır. 95. Ve hepsi de kıyamet günü ona tek başına gelecektir. 96. İman edenler ve iyi iş yapanlar için Rahman müminlerin kalplerinde bir sevgi yaratacaktır. 97. Ey Muhammed! Allah'tan sakınanları müjdelemen ve düşman bir kavmi de korkutman için Kur'an'ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık. 98. Onlardan önce de nice nesilleri helak etmiştik. Hiç onlardan birini duyuyor yahut onlara ait gizli bir ses işitiyor musun? Taha suresi Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olup 135 ayetten müteşekkildir. 130 ve 131. ayetler dışında Sûre Mekke'de ve Meryem suresinden sonra nazil olmuştur. Nitekim kendisinden önceki Meryem suresinin bitiş ayetleriyle bu surenin başlangıç ayetleri arasındaki irtibat da buna delalet eder. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Taha 2. Ey Muhammed! Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. 3. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olmak üzere. 4. Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından bir kitap olarak indirilmiştir. 5. Rahman arş üzerinde istiva etmiştir. 6. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprak altında bulunan her şey O'nundur. 7. Sözü açık söylesem bile o gizliyi de en gizliyi de bilir. 8. Allah işte ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler de O'nundur. 9. Musa'nın haberi sana geldi mi? 10. Hani bir ateş görmüştü de ailesine siz durun ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. 11. Ateşin yanına geldiği zaman kendisine seslenilmişti. Ey Musa! 12. Ben senin Rabbinim. Papuçlarını çıkar, sen mukaddes vadide Tuva'dasın. 13. Ben seni seçtim. Sana vahy yolunu dinle. 14. Gerçek şudur ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. 15. Kıyamet vakti gelmektedir. Herkes kendi işlediğinin karşılığıyla cezalandırılsın diye neredeyse onu gizleyeceğim. 16. Kıyamete iman etmeyen ve nefsinin hevasına uyan kimse seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Aksi halde helak olursun. 17. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? 18. Musa da şöyle demişti. O asam, ona dayanırım ve koyunlarıma onunla yaprak silkerim. Onda benim için daha başka faydalar da vardır. 19. Rabbi da şöyle buyurmuştu. Onu at ey Musa. 20. O da onu atmıştı. İşte o zaman asa koşan bir yılan oluvermişti. 21. Rabbi demişti ki onu al, korkma. Onu ilk haline döndüreceğiz. 22. Elini koynuna koy, başka bir mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. 23. Sana büyük mucizelerimizden de göstermiş olalım. 24. Firavun'a git, çünkü o azdı. 25. Musa şöyle demişti. Rabbim, göğsümü aç. 26. Bana işimi kolaylaştır. 27. Dilimden şu düğümü çöz. 28. Sözümü anlasınlar. 29. Ailemden bana bir vezir çıkar. 30. Kardeşim Harun'u. 31. Beni onunla kuvvetlendir. 32. İşimde onu bana ortak kıl. 33. Seni daha çok tesbih edelim. 34. Ve daha çok analım. 35. Şüphesiz sen bizi görmektesin. 36. Rabbi da şöyle buyurmuştu. İstediklerin sana verildi ey Musa. 37. Sana başka bir defa daha lütufta bulunmuştuk. 38. Hani annene emredilecek şeyi emretmiş. 39. Ve ona demiştik ki Musa'yı bir sandığa koy ve nehre at. Nehir onu kıyıya atsın. Bana da ona da düşman olan birisi onu alsın. Ey Musa, gözümüzün önünde terbiye olup yetişesin diye de üzerine kendimden bir sevgi koydum. 40. Kız kardeşin Firavun'un sarayına gitmiş ve ona bakacak birini size getireyim mi demişti. Böylece seni gözün aydın olsun ve üzülmeyesin diye annene iade etmiştik. Ve sen bir adam öldürmüştün de seni yine üzüntüden kurtarmıştık. Bu şekilde seni birçok imtihana tabi tutmuştuk. Senelerce Medyen halkı arasında kalmış, sonra yine takdir ettiğimiz halkta gelmiştin ey Musa. 41. Şimdi de seni peygamber olarak seçmiş bulunuyorum. 42. Ey Musa, sen kardeşinle beraber mucizelerimle git, beni anmakta kusur etme. 43. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. 44. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. 45. Onlar da demişlerdi ki, onun bize karşı taşkınlık etmesinden yahut azmasından korkuyoruz. 46. Allah da onlara şöyle buyurmuştu. Korkmayın. Ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. 47. Ona gidin ve deyin ki, biz Rabbinizin iki elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle gönder, onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize ile geldik, hidayete uyanlara selam olsun. 48. Bize şu da vahyolundu ki, Allah'ı yalanlayan ve yüz çevirenlere de azap vardır. 49. Firavun onlara şöyle demişti. Sizin Rabbiniz kim ey Musa? 50. O da demişti ki Rabbimiz her şeye yaratılışını veren ve sonra da hidayete erdirendir. 51. Firavun şöyle demişti. Geçmiş nesillerin durumu ne olacak? 52. Musa da demişti ki onlarla ilgili bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. 53. Yeryüzünü sizin için beşik gibi yapan, orada size yollar açan ve gökten su indiren O'dur. İşte o su ile muhtelif bitkilerden çiftler çıkardık. 54. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığına ve birliğine deliller vardır. 55. Sizi işte o yerden yarattık. Yine oraya döndürecek ve bir kere daha oradan çıkaracağız. 56. Firavun'a delillerimizin hepsini göstermiştik. Fakat o yine yalanlamış ve kabule yanaşmamıştı. 57. Musa'ya da şöyle demişti. Bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? 58. O halde biz de sana senin sihrin gibi bir sihir getireceğiz. Bu sebeple bizimle senin aranda bir yer ve zaman tayin et ki bizim de senin de caymayacağımız uygun bir yer olsun. 59. Musa demişti ki buluşma vaktiniz bayram günü halkın toplandığı kuşluk vaktidir. 60. Firavun oradan ayrılmış, sihirbazlarını ve aletlerini toplamış, sonra da buluşma yerine gelmişti. 61. Musa onlara da şöyle demişti. Yazıklar olsun size. Allah'a yalan iftirada bulunmayın. Yoksa sizi şiddetli bir azap ile helak eder. Şurası muhakkaktır ki iftira...